Wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do końca roku gotowa będzie amerykańska tarcza antyrakietowa w Redzikowie, mówił o tym szef rządu. O rezultatach szczytu NATO w Wilnie dyskutowali w Polskim Radiu politycy. Niemieckie władze donoszą, że nadal istnieje wysokie ryzyko zamachów terrorystycznych w Niemczech ze strony islamskich ekstremistów. Jesteśmy w przededniu uruchomienia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce, powiedział w Redzikowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że system będzie gotowy do końca tego roku, co znacznie podniesie stopień bezpieczeństwa Polski i państw NATO. Do końca tego roku cały ten obiekt, jego wszystkie systemy informatyczne, jak przed chwilą poinformowali mnie oficerowie amerykańscy, ma być zakończony, ma być gotowy. Z ogromną dumą mogę powiedzieć, że i polscy specjaliści, którzy tutaj pracują, i amerykańscy, to znowu cytat z tego, co przed chwilą usłyszałem, to jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi operatorzy broni antyrakietowej, tarczy antyrakietowej w całym systemie NATO. Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński podkreślał, że budowa tarczy antyrakietowej jest jednym z elementów najściślejszej od lat wojskowej współpracy polsko-amerykańskiej. Polska i amerykańska armia są teraz jak nigdy przedtem bardzo dobrze synchronizowane w swoich działaniach, dlatego jesteśmy bezpieczni. Budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska rozpoczęła się w roku 2016. Jej koszt finansowany z budżetu USA wynosi około 900 milionów dolarów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek powiedział, że szczyt NATO w Wilnie jest wielkim sukcesem Polski. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24, chodzi m.in. o decyzje dotyczące zabezpieczenia wschodniej flanki sojuszu oraz istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju obronę przesmyku suwalskiego. Czyli tego miejsca, gdzie wojska rosyjskie ewentualnie mogłyby próbować wedrzeć się na teren Polski, a co za tym idzie, wedrzeć się na teren strefy krajów NATO. Tak więc moim zdaniem to jest bardzo ważna deklaracja i ważne, aby to było faktycznie doprowadzone do końca, aby po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny te plany były faktycznie bardzo szczegółowo opisane, a nie tak, że coś by się wydarzyło. Oczywiście mamy nadzieję, że się nie wydarzy. Niemniej jednak ważne, aby od pierwszych minut już było wiadomo, jakie konkretne działania należy podjąć. Poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna ocenił, że podczas szczytu NATO w Wilnie Ukraina osiągnęła wszystko, co mogła. Polityk wyjaśnił, że kraj będący w stanie wojny z Rosją nie może zostać członkiem sojuszu. Dodał, że zgodnie z artykułem 5 oznaczałoby to, że NATO musiałoby uderzyć na Rosję. Ale możemy udzielać gwarancji bezpieczeństwa, możemy dostarczać broń, możemy przyjmować kobiety i dzieci, jak to robi wspaniałe polskie społeczeństwo, i się nimi opiekować w Polsce do czasu zakończenia. Ale będzie taki moment, kiedy ta wojna się zakończy. Być może ona się zakończy większym czy mniejszym sukcesem Ukrainy, na pewno sukcesem Ukrainy. I w tym momencie należy natychmiast Ukrainę przyjąć do NATO, ponieważ pozyskamy wtedy ogromnie sprawną, bojowo przećwiczoną w okrutnych warunkach armię. Podczas szczytu sojusznicy uzgodnili, że nie będą z państwami spoza NATO zawierali porozumień w sprawie tego, gdzie poszczególne siły natowskie mogą stacjonować. Sojusznicy uzgodnili też wspólną strategię obronną. Islamscy ekstremiści nadal stanowią wysokie ryzyko, jeśli chodzi o możliwość podejmowania ataków terrorystycznych w Niemczech. Tak wynika z najnowszego raportu międzyresortowej grupy roboczej władz nadrenni północnej Westfalii do spraw zapobiegania islamizmowi. Niedawno prokuratura tego landu ujawniła grupę islamistyczną podejrzaną o terroryzm. Aresztowano 7 podejrzanych. Nawet jeśli terrorystyczna siatka państwa islamskiego została osłabiona militarnie, to antydemokratyczna i totalitarna ideologia, która za nią stoi, w żaden sposób nie przestała istnieć, stwierdzono w raporcie podpisanym przez ministra spraw wewnętrznych nadrenni północnej Westfalii. W raporcie wskazano, że pojawiają się nowe grupy, które starają się przyciągać na swoją stronę szczególnie młodych ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Piłkarski superpuchar dla Legii Warszawa. Tak samo jak podczas poprzedniej konfrontacji z Rakowem Częstochowa podczas finału Pucharu Polski, o wyniku przesądziły rzuty karne i skończyło się wynikiem 6-5. W podstawowym czasie gry padł bezbramkowy remis. Legia czekała na to trofeum od 2008 roku. A w Mililii trzecie miejsce Patryka Dudka w żużlowej Grand Prix Szwecji. To szósta runda Mistrzostw Świata. Triumfował Brytyjczyk Daniel Biuli przed Słowakiem Martinem Waculikiem. W półfinale odpadł trzykrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, a na fazie zasadniczej starty zakończył Maciej Janowski. Broniący tytułu Zmarzlik pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Do końca mistrzostw pozostały 4 rundy. Następna 12 sierpnia w Rydze. Czeszka Marketa Wondrouszowa pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-4 i 6-4 w finale Wimbledonu. Natomiast w grze podwójnej triumfowali Wesley Kulchow i Neil Skupski, rozstawieni z numerem 1. Holender i Brytyjczyk w finale pokonali Hiszpana Marcela Granollersa i Argentyńczyka Horacio Ceballosa 6-4 i 6-4. Jutro o 15 w Londynie finał singla mężczyzn. Obrońca tytułu Novak Djokovic z Serbii zagra z wschodzącą, ale już wielką gwiazdą tenisa, numerem 1 światowego rankingu, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Carlos Rodriguez wygrał 14 etap kolarskiego wyścigu Tour de France, 151 km z Annemasse do Morzine. Rodriguez z grupy Ineos Grenadiers wyprzedził po ucieczce Słoweńca Tadeja Pogaczara z UAE i Team Emirates. Jadącego w żółtej koszulce Duńczyka Jonasa Vingegaarda z Jumbo Visma, ale tylko o 5 sekund. Na 14 miejscu do mety dotarł Rafał Majka, a 80 był piątkowy zwycięzca Michał Kwiatkowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Vingegaard. Pogaczar traci do niego 10 sekund. Jutro również etap alpejski z ciężkimi podjazdami. Przenosimy się za ocean. W Arlingtonie rozpoczyna się półfinał Ligi Narodów Siatkarek. Polki grają z Chinkami. Rozgrywająca Julia Nowicka mówiła przed meczem, co może okazać się kluczowe w rywalizacji z drużyną z Chin. Na pewno grają bardzo szybko i side-out to jest ich główna broń. Myślę, że jeżeli zatrzymamy ich pierwszą akcję, to będzie nam się dużo łatwiej grało, tak jak zrobiłyśmy to w Hongkongu. Także myślę, że po prostu na tym będzie się gdzieś tam nasza taktyka opierała. I jeżeli nam się to uda, to będzie nam po prostu dużo łatwiej z nimi grać i będziemy mieć więcej argumentów. W grupowych rozgrywkach Polki wygrały 3-0 bez straty seta właśnie w Hongkongu, a teraz w pierwszym secie jest 4-7. Drugi półfinał rozpocznie się o 2:30, a zagrają w nim Amerykanki z Turczynkami. I jeszcze jedna informacja z USA. Już oficjalnie Lionel Messi został zawodnikiem występującego w MLS Interu Miami. Więcej na ten temat w jutrzejszej trzeciej stronie medalu. Tej nocy na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 21 na Dolnym Śląsku i Pomorzu. W ciągu dnia na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od około 26 stopni na Pomorzu i nad morzem do nawet 35 na Podlasiu. Departament Rytmu. We mind, somebody. Hold that woman, hold that man. Love him, please him, squeeze her, please her. Hold, squeeze and please that person, give him all your love. Signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold, kiss. Godzina programu, ale jak słychać, absolutnie tutaj nie przysypiamy. Everybody needs somebody to love. No to oczywiste. Departament Rytmu w programie trzecim jak co tydzień do północy, co nie oznacza, że później nie będzie świetnego grania. Zdecydowanie będzie Anagram Margana przecież, czyli Michał Margański zadba o komfort państwa uszu od godziny 24. Tymczasem jeszcze 48 minut na to, żeby wskazywać swoich rycerzy. 227 trójek. Agnieszka Łukasiewicz, Stach Perzyna, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do nas i niezmiennie. Relax. Train with nobody I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zaczynał od nowa. Od jednego do drugiego twojego słowa. Rogucki, Bezpieczny lot, to taki lot z programem trzecim Polskiego Radia. W pojedynku Aragorn, Jack Sparrow na Facebooku, trójki pod wpisem Departament Rytmu, z tego co widzę 172 do 105 dla Jacka, czyli Johnny wygrywa z Vigo. A my jeszcze wracamy do tej rycerskości, o której dzisiaj już od 19 sobie mówimy. 227 trójek. Spotkałam 2-3 lata temu pana, polubiliśmy się, chodziliśmy często na spacery, dużo mi opowiadał. I pewnego razu, spacerując deptakiem, to była zima, w pewnym momencie pan ukląkł przede mną. Ja wiem, co on robi, co to znaczy. Okazało się, że miałam buty sznurowane i rozwiązała mi się sznurówka. On ukląkł na oblodzonym chodniku. Zawiązał mi, no i zdobył moje serce. Chociaż oczekiwania mogły być inne, ale chyba skończyło się happy endem. Proszę Państwa, małe, wielkie rzeczy, jakże ważne w życiu. Jak chcecie Państwo coś dodać od siebie, to warto się, jak to się mówi, sprężać, ponieważ jeszcze macie Państwo pół godziny. 227 trójek, a jeżeli chodzi o siatkarki, to przegrały pierwszego seta z Chinkami 18 do 25. Neighborhood. frame the milk case. Over the platinum, the game's been a rap one. Got me looking.

Dzień lipca, rocznica bitwy pod Grunwaldem, to taki rycerski pojedynek na Facebooku Trójki. Ostatecznie Jack Sparrow wygrał z Aragornem, przynajmniej taka jest sytuacja w tym momencie, 190 do 112. Chociaż w sumie to Aragorn przecież ostatecznie osiągnął ten prawdziwy sukces i wcale nie chodzi tutaj o to, że został królem. 227 Trójek, chyba coś jeszcze mamy od państwa. że inteligencja to tak naprawdę to nie wiadomo, co to jest, bo definicji nie ma, proszę pana. To samo tyczy się szlachetności, to można pociągnąć pod to wszystko i tak samo jak pod inteligencję, tylko że inteligencja nie wiadomo, czym jest. Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji. No dobrze, żeby mówić o czymś, co jest sztuczne, no, ale trzeba wiedzieć o tym, co jest naturalne. A definicji naturalnej inteligencji nie ma. To nie jest pamięć. Na pewno to nie jest pamięć. To nie jest spostrzegawczość. To nie jest umiejętność kojarzenia faktów. Nie wiadomo, co to jest. Po prostu nie ma definicji. A sama szlachetność to, proszę pana, pytanie rzeka, flow, jak te Francuzi mawiają, pytanie ogromna rzeka, jakaś potężna Mississippi, nie wiem co. To chyba jednak było w temacie tej rycerskości, jak to się mówi. Proszę państwa, 10,5 minuty do 24, czyli za 10,5 minuty serwis trójki. Później ja nagram Margana, czyli wyśmienitą muzykę serwować będzie Michał Margański, czyli my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski. Po prostu dziękujemy za obecność w dzisiejszym departamencie rytmu. No, rycerskość, myślę, że tak w skrócie na koniec, po prostu być, nie bywać. To teraz jeszcze jeden Michał. Michael Patrick Kelly. Beautiful Madness. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good it's it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love, my love, my love. Care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Właśnie ja, królowa łez.